Jane ngenda kumana. Barabara kabisa, unaoendelea kutega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura makao makuu ya kiuchumi ni kupitia masafa ya 89.7 na 101 huko nchini kati. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Kiongozi wa muungano wa Waislamu nchini Burundi anawataka Waislamu wote kushikamana na kuchangia na watu wasiojiweza kwa siku hii ambapo wanahitimisha mafungo ya mwezi mtukufu Ramadhani. Na kiongozi wa mashirika ya wakulima wa kahawa nchini Burundi anaeleza kupokea vema pendekezo la kikao cha baraza la mawaziri ya kupandisha kilo moja ya kahawa kufikia kiasi cha 1380. Na ugenini Sudani zoezi la kuandika wapiga kura laendelea vema katika uchaguzi unaotarajiwa kuendeshwa mwezi Juni kumradi mwaka huu. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Rubani wa mitambo yupo Eric Uwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kiongozi wa muungano wa Waislamu nchini Burundi anawataka Waislamu wote kushikamana na kuchangia na watu wasiojiweza kwa siku hii ya kuhitimisha mafungo ya mwezi mtukufu Ramadhani. Alitoa tamko hilo katika sala la pamoja lililoendeshwa mkoani Gitega. Aliyeendesha sala hilo aliwataka Waislamu kuwa wakiendelea kushikamana na kupendana na katika kipindi hiki cha baada ya mwezi huu mtukufu Ramadhani. Gavana wa mkoa wa Gitega aliwapongeza Waislamu wote wa mkoa anaoongoza namna walivyodhihirisha mwenendo bora kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani, akiwataka kusaidia watu wasiojiweza. Kutoka mkoani Gitega tunaambatana naye Gerard Nibigira. Kiongozi wa jumuiya ya Waislamu Komibu kwa ngazi ya kitaifa, Mufti Shabani Ali, amewataka Waislamu watembeleanie pia wachangie chakula cha siku hii na watu wasiojiweza na wengineo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha katika siku ya leo. Ni wengi kama sisi walikuwa wanatamani wafike siku ya leo, lakini malengo yao Mwenyezi Mungu ameyapeleka kinyume na jinsi walivyotarajia. Kwa hiyo sisi ambao tuliyejaliwa na Mwenyezi Mungu kufika katika siku ya leo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na kwa wingi sana, na pia kuweza kutembeleana kuchangia chakula kwa wale ambao watakuwa na uwezo, kuwaalika wengine ili waweze kuchangia chakula itakuwa ni jambo lizuri. Naye Sheikh Abdul Rashid Misago aliyeongoza sala ya siku hii amewaomba Waislamu watakase nyoyo zao kwa kuepukana na dhambi yoyote kama kiburi, wivu, ubaguzi, uongo, ujanja na kadhalika, na waambatane tu na marafiki wema watakaowapelekea kumtii Mwenyezi Mungu na kutekeleza sheria ya nchi. Kwa upande wake, gavana wa mkoa wa Kitega Bwana Vena Manirambo na ameshukuru namna Waislamu wa Kitega walivyoendesha mafungo yao ya mwezi Ramadhan, haswa kwa kuwapa chakula watu maskini. Amewapongeza pia kwa jinsi wanavyoishi vizuri na watu wengine, wanavyopendana na wanavyosaidiana. Itafahamika kuwa mjini Kitega sala ya kukomesha mafungo ya mwezi Ramadhan imeendeshwa kwenye uwanja wa michezo uliobatizwa Ingoma wa Gitega. Kutoka Gitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Gerard Nibigira kutoka mkoani Gitega, shukrani. Na Waislamu nchini Burundi walijumuika na watu wengine duniani kusherehekea siku kuu ya Eid Fitri inayohitimisha siku 30 za mafungo ya mwezi mtukufu Ramadhani. Baadhi ya Waislamu waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro wanasema kuwa ni furaha kuu kumaliza mwezi huu wakiwa katika kipindi hicho cha mafungo, wakieleza kwamba watajaribu kuchangia chakula na Waislamu wengine na wasiokuwa Waislamu. Tuwasikilize. Mimi kawaida najisikia vizuri sana kama vile Muislamu, ni vizuri sana kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Japokuwa wengine wanaonaga kama vile ni vitu wenyewe vinaweza vikawasumbua, lakini katika nguzo za Kiislamu kufunga mwezi wa Ramadhani ni katika nguzo za Kiislamu. Sasa kuona kama tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni raha kwetu na ni furaha kabisa katika Muislamu wote duniani nzima, na hasa hapa kwetu Burundi inakuwa ni bora zaidi kufurahi na wenzetu japokuwa sio Waislamu. Unaweza kuwaarifu, wengi wanapenda kusema eti mtu anaweza akaja kula fulani pilau nini, Hiyo inasaidia sana. Sisi tunachangiaga chakula katika si Waislamu na sio kwa Waislamu, majirani zetu ajili wakatusaidie kusherekea siku kuu ya Laidi. Inaweza kuwa bora zaidi, na katika nchi yetu tunafurahi sana kupambana na kushirikiana na wengine Waislamu duniani nzima kusherekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Alhamdulillah, nashukuru kwa siku ya leo. Allah wa Jalal Zala ametuwezesha kuwa pamoja sisi wote Waislamu. Tungependa tuchangie pamoja, tufurahi furaha na wenzetu wengine wasio kwa Waislamu, wawe wa Kristo, wawe kila mtu yote yani. Nasikia furaha sana kuona nimefunga mwezi mzima mtukufu wa Ramadhani. Tumefunga siku 30. Tumefungwa kwa amani na usalama, na tumefungwa kwa usalama, na leo tumekuja kusali laidi. Tuko na furaha sana kuchangia na Waislamu wa ndugu zetu na wamama wajane, watoto mayatima, majirani, wandugu, Waislamu na wasio kwa Waislamu wote tunachangia laidi. Hao ni baadhi ya Waislamu wa jiji la Bujumbura ambao walikuwa wanahojiwa na mwenzetu Jamari Mayonga. Kwa upande wa Shehe Hasani Nyamwero, kiongozi wa baraza la juu la mashehe nchini Burundi, aliwataka Waislamu kuendelea kudumisha upendo na mshikamano ndani ya jamii na kuwapongeza namna walivyodhihirisha mwenendo bora kipindi hiki cha mwezi mtukufu Ramadhani, akiwataka kujiandalia vilivyo uchaguzi ujao. Tumusikilize. Idi manake katika Kiswahili ni sikukuu. Fitri manake ya kula. Kwa sababu tumemaliza siku 30 tunafunga, mchana hatuli. Kwa hiyo leo ni siku ya kwanza ya kula mchana. Ni siku nzuri. La kwanza tumemwabudu Allah. Linalofuata bila shaka ni nini? Ni kwenda kupata chakula na kufurahi. Tuwaite majirani, marafiki, bila kutizama tofauti za dini. Bila kutizama tofauti za nini? Za dini. Na wale ambao tuchangie dini waiteni tuchangie pamoja. Usia wangu sasa kwa nyinyi wote, mjitahidi sana, muwe waangalifu, msifanye ubadhirifu. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia katika ukurasa wa kilimo. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio, ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, na nikukumbushe kwamba unapotembelea ukurasa wetu wa Facebook na Twitter utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Kiongozi wa mashirika ya wakulima wa kahawa nchini Burundi anaeleza kupokea vema pendekezo la kikao cha baraza la mawaziri cha kupandisha kilo ya kahawa kufikia kiasi cha 1,380 kumradi sarafu za Burundi. Jean-Pierre Ntabomenyereye aliitaka serikali iwajibike kwa kupandisha kufikia hadi 2,000 sarafu za Burundi katika msimu wa kilimo cha mwaka ujao, jambo ambalo litawawezesha wakulima kupata manufaa na kusababisha ongezeko la mazao. Tukisalia katika ukurasa huo wa kilimo, ni kwamba baadhi ya wakulima wa kahawa katika tarafa la Matongo mkoani Kayanza wanaeleza kwamba hawakupokea vema hatua ya kupandisha kilo moja kufikia 1,380 sarafu za Burundi. Wanasema kwamba pesa hizo ni kidogo kilinganisha na vitu ambavyo wanavyotumia kwa kushirikia kilimo cha kahawa. Wakulima hao wanaitaka serikali katika msimu wa kilimo ujao ipandishe ili na wao waweze kunufaishwa na kazi ya kilimo cha kahawa. Kutoka huko mkoani Kayanza tunaambatana naye Patrick Sengiumba. Wakulima wa kahawa tarafani Matongo tuliozungumza ni haswa wale wanaojikusanya katika shirika maarufu ya Gikawa. Wakulima hao wasema kwamba wengi waliacha kilimo cha kahawa na wakashughulikia kilimo cha mazao mengine kama mahindi, vitunguu na nyanya, ambayo mavuno huwapa pesa nyingi kuliko kahawa. Aidha, wakulima wa kahawa tarafani Matongo waiomba serikali ya Burundi kuendelea kupandisha bei ya kilogramu ya kahawa, wakieleza kuwa isivyo hivyo siku za mbele zao la kahawa litapotea sana. Wakulima wa kahawa tarafani Matongo wasema hizo wakibaini kwamba zao la kahawa linashughulikiwa na wazetu na vijana wakiwa hawapandi kahawa mashambani mwao. Walipojiwa juu ya swala hilo, vijana tarafani Matongo wakasema kuwa hawawezi kushughulikia kilimo cha kahawa ikiwa bei ya bidhaa hiyo inabaki kuwa ndogo. Vijana hao wathibiti kuwa wakilima mazao kama nyanya, maharagwe na vitunguu wananufaika sana kuliko kahawa. Bei ya kahawa ikapanda katika kampeni ya kahawa mwaka huu kutoka 1,280 hadi 1,380 sarafu za Burundi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Naam, tuitimishe taarifa ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa. Tume ya uchaguzi nchini Sudani Kusini imetangaza kuwa itaanza zoezi la kuandika wapiga kura mwezi Juni kuelekea uchaguzi wa kwanza uliopangwa kufanyika nchini humo mwezi Disemba. Mkuu wa tume hiyo Abenego amesema hatua hii inakuja baada ya kuchapishwa kwa ratiba ya uchaguzi huyo wa kihistoria uliocheleweshwa kufanyika. Licha ya kutangaza kuanza kwa zoezi la kuandika wapiga kura, tume hiyo haijataja tarehe iliyopangwa kwa kufanyika uchaguzi huo, licha ya kukubaliwa kuwa ufanyike mwezi Desemba. Hatua hii inakuja licha ya mjumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo Nicholas Harrison kuonya kuwa kwa mazingira yalivyo ni vigumu kwa nchi hiyo kuandaa uchaguzi huru na haki. Changamoto kubwa inayosalia ni utekelezwaji wa mkataba wa amani wa mwaka 2018, hasa kuundwa kwa jeshi la pamoja katika kikosi cha Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar na kupatikana kwa katiba mpya. Tangu ilipopata uhuru wake ilipotenga na Sudani mwaka 2011, Sudani Kusini haijawahi kuandaa uchaguzi kutokana na mizozo ya kisiasa na vita vya mara kwa mara. Na rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma hatimaye atakuwa mgombea katika uchaguzi wa wabunge uliopangwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Mei nchini Afrika Kusini, licha ya hukumu ya kifo jela mwaka 2021 ambayo ilisababisha uamuzi wa tume ya uchaguzi wa kutomuhusisha kwenye uchaguzi huo. Rais wa Afrika Kusini hatapiga kura Mei 29 kufikia changamoto ambazo zinaendelea Athili. Na kwa kuhitimisha katika ukurasa wa soka ni kwamba jana ndipo kumilindima michuano ya hatua ya robo finali katika kombe la mabingwa barani Ulaya, ambapo timu ya Arsenal imetoka sare na Bayern Munich ya magoli mawili kwa mawili, huku timu ya Real Madrid ilikuwa ilikaribisha timu ya Man City kutoka Uingereza. Na mchuano huo ulifikia tamati timu zote zikiwa sare ya magoli matatu kwa matatu. Na leo ni kwamba michuano hii itaendelea majira saa 3 usiku, ambapo wenyeji Atletico Madrid kutoka Hispania wataikaribisha timu ya Borussia Dortmund kutoka Ujerumani, na mtanange ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utalindima majira hayo hayo ya saa 3 usiku, ambapo timu ya Paris Saint-Germain kwenye uwanja wake wa Parc des Princes itakuwa ikipepetana na timu ya FC Barcelona kutoka Hispania. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina cha ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro, na Idi Mubarak kwa Waislamu wote mnaotega sikio Radio Isanganiro.